الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و درود می فرستم به روح بلند رسول مکرم اسلام، آن مرد آسمانی که همه ما رو در حول و محور قرآن کریم جمع کرده و دانشی که او از آسمان ها برای ما هدیه آورد، قرآن کریم، و تقدیر و تشکر می کنیم از عزیزانی که بانی این جلسه و این محفل نورانی شدند، کسانی که با تلاش و کوشش و زحمت فراوان توانستند دانش آموختگان علم رو و حافظان قرآن رو به سرمنزلی برسانند که این محفل و مجلس به خاطر تبریک گویی به اونها و خسته نباشید به این عزیزانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن و کوشش نمودن قرآن کریم آن تحفه آسمانی رو حفظ نمودن و آنهایی که علم و دانش را هم به سرمنزلی رساندن که امروز و الان در این مکان قابل ستایش هستند. مردم علم دوست ما، دانش دوست ما، قرآن دوست ما، خدا پرست ما، اسلام شناس ما جمع شدند که از این عزیزان تقدیر و تشکر کنند. علمای دین، دانشمندان، بزرگان، بزرگان قوم جمع شدند که به شما حفاظ عزیز تبریک بگن، خسته نباشید بگن. شمایی که با تلاش و کوشش شبانه روزی بی وقفه و بی محابا از خواب شیرینتان، از تفریح با لذتتان گذشتید و در راه کوشش و تلاش برای حفظ قرآن کریم ادامه دادید، امروز قابل ستایشید، برای همیشه انشاءالله قابل ستایشید. مرحبا به اون خانواده هایی که عزیزانشون امروز به عنوان حفاظ قرآن کریم، اونهایی که در علم دین تتبع کردن، هر دو گروه قابل ستایشند. ما در احادیث من داریم که رسول مکرم اسلام عده‌ای از شهدا را می‌خواستند نماز جنازه بر آنها بخوانند. حضرت فرمودند کدوم یکی از شهدا قرآن را بیشتر حفظ نمودند؟ اون کسی که قرآن را بیشتر حفظ نموده است، او بر بقیه مقدم است و بر جنازه او رسول مکرم اسلام نماز خواندند. طبق سنت نبوی و اهل بیت مکرم اسلام همه ما موظفیم بر کسانی که دانش دین رو می آموزن که بر خود ماها فرض و واجب است. العلم فریضه، علم فریضه است، علم واجب است، دانش واجب است. دانشی که ما را به سرمنزلی برساند که برادری را بدانیم و بفهمیم. علمی قابل تحسین است که در جهان اسلام بتواند و بفهمد چه تصمیمی رو میگیرد. امروز به برکت جمهوری اسلامی و دانش عزیزان زمانی بوده که ما در همین شهرستانها اندک بودیم، اما امروز به برکت تلاشتان و به برکت جمهوری اسلامی ایران حفاظ زیادی رو ما در تحویل جامعه داریم میدیم. البته همین هم برای شهرستانی مثل سراوان کمه. هرچه تلاش کنیم، هرچه کوشش کنیم، برادر عزیزمون بسیار جالب فرمودن، جوانان تلاش کنید، بزرگان به جوانان عزت بدهید، حرمت کنید اونها را. چرا؟ چون آنها می توانند ما را به سرمنزل برسانند. اگر امروز ما در جهان حرف برای گفتن داریم، امروز اگر کسی به ما جرأت تعرض ندارد، به برکت تلاش همین جوانها بوده. اگر امروز ما می توانیم شرق و غرب با هم دیگه درگیرن و با بی‌طرفی رو اعلام می کنیم، برای ما زیبنده است. چرا؟ چون ما حکومتمون اسلامی است. ما بر اساس دین، دین مبین اسلام، راهی رو برمی گزینیم که ظلم در اون نباشد. ما خودمان را فدای افکار پلید جهانی نخواهیم کرد. امروز به برکت تلاش‌ها و کوشش‌های شما همه عزیزان به جایی رسیدند. از دانش دین، از دانشگاهیان، کسانی که در دانشگاه ها می درخشند، امروز به برکت زحمت پدر و مادر و علمای دین که شنیدم بعضی از بزرگان ائمه جمعه مدیران مدارس اونها رو خرجشون رو جایگاهشون رو آماده می کنن به خاطری که اینها به جایی برسن و به علمی برسن، به جایی که علم قله بالایی است. تنها چیزی رو که دو تا گرسنه هیچ موقع سیر نمیشن، یکی طالب علم، یکی طالب مال. اونهایی که طالب علم دینن، اونهایی که طالب فهم قرآنن، بیشتر باید تلاش بکنن. و با بنده تقدیر و تشکر میکنم از مسئولین مدرسه ای که این جوانان رو به جامعه اسلامی تحویل میده. اگر همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم مملکتمان را بسازیم که بر خود ما واجب است، باز عزیز ما میفرمود که بزرگواری فرمود اگر ما مسلمان ها مشکل نداریم به اهل کتاب مراجعه کنیم، چون اهل کتاب بعد از مسلمان ها به ما نزدیکترند تا کفار. و شاید بگم ما را چه شده است عزیزان، بعضی جا حسادت میکنیم، بعضی جا توجه نمیکنیم. این علم علم خوبی است، این علم علم ارزشی است، این دانش دانش خوبی است که ما برادرانمون رو کمک بکنیم، دست به دست هم مملکتی آباد بسازیم. وظیفه ماست، محل محل ماست، نقطه نقطه ماست، شهر شهر ماست، روستا روستای ماست. اگر ما مثل همین مدرسه دینی دوستان و عوامل همه دست به دست هم بدن و 50 تا حافظ رو تحویل جامعه بدن، جای تقدیر و تشکر دارد، جای دارد به او احسن بگوییم، جای دارد به مدرسین مرحبا بگوییم و به شکرانه زحمات این عزیزان ما جمع شدیم که بگوییم ای طلاب عزیز، ای فارغ التحصیلان خواهر و برادر و ای حافظان قرآن، ای حافظان دین، مرحبا، مبارک بر شما باد. بر شما مبارک باد حفظ قرآن کریم. کسی که قرآن کریم را حفظ کند تدبر هم می کند و اگر تدبر کند می تواند تفسیرش کند. و چه خوب است کسی که حافظ قرآن باشد، یعنی قرآن را حفظ کند و تفسیر کند، او می شود حافظ واقعی کل قرآن. گرچه خداوند تبارک و تعالی می فرماید انا له لحافظون، خود من این قرآن را حفظ می کنم، خود من نگهدار این قرآنم، خودم می فهمم قرآن را چطوری حفظ کنم. و امروز حافظان قرآن تعدادشون به اندازه این برای این مدرسه زیاد است، اما در این موقع در این مکان باز هم برای مسلمانان، برای ما مسلمانان کمه. هرچه ما عالم داشته باشیم، هرچه دانشمند داشته باشیم، مشکلات ما کمتر خواهد شد. چرا؟ چون دانشمند عقل و فهمش بیشتر است، چون دانشمند می فهمد چه میگوید، چون دانشمند می تواند با برادر خودش چطوری برخورد کند، چون می تواند و می داند به چه نحو جامعه خودش رو به نحو احسن تربیت کند. مادران، خواهران، برادران، عزیزان، دانشمندان، علما، بر همه شما تبریک عرض می‌کنم. علوم قرآنی علومی هستند که ما مسلمان‌ها موظفیم اونها رو یاد بگیریم. مخصوصاً فرموده است رسول مکرم اسلام که واجب است طلب علم بر مسلمه و مسلم واجب است، بر زن و مرد واجب است. پس یکی از واجبات ما همین است که تلاش کنیم، کوشش کنیم و بتوانیم علوم دینی رو فرا بگیریم. ما امیدواریم که ایران اسلامی تماما بشود مدرسه دین، ایران اسلامی بشود تمدن دینی، ایران اسلامی بشود صادر کننده دین مبین اسلام به همه جای دنیا. اما ما داریم که به اروپا اسلاممون رو صادر کردیم، جایی که توجه نکردیم و تدبر نکردیم، نگهداری نکردیم، مثل احد تنگه رو نگه نداشتیم، کشور مسلمان ما رو از دستمون گرفتن و اروپا شد مأمن و مأخذ غربی ها. چرا غرب از قرآن ما درس بگیرد ما نگیریم؟ چرا غرب از قرآن ما بتواند به جایی برسد و ما نرسیم؟ جوانان رو تشویق بفرمایید، جوانان رو هدایت کنید که مسائل دین یاد بگیرند. اون کسی که حافظ قرآن باشد هیچ موقع نمی رود قتل بکند، اون کسی که حافظ قرآن باشد هیچ موقع نمی رود خلاف شرع انجام بدهد، چون اون کسی که عالم باشد نمی خواهد خلاف دین انجام بدهد. چرا؟ چون قرآن را می فهمد، قرآن را تفسیر می کند، احکام دین را می شناسد، بدی خوبی دین را میشناسد. لذا جوانان را تشویق بر این کردن بسیار ارزشمند و جای تقدیر و تشکر از همه عزیزان دارم، مخصوصا عزیزانی که بانی و باعث این محفل نورانی شدند. خداوند انشاءالله ما رو از دوستداران قرآن و با قرآن زنده و با قرآن ما را ببینند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.